او قبر ته سجدی کوي او بت ته سجدی کوي او نور ته سجدی کوي او ستورو ته سجدی کوي او تا بوزي جنت ته. دا رندو بادشاہی نه ده. پاک زه د پاکو خلقو د پاره وي او گندا زه د گنداو خلقو د پاره وي. مشرکان پلید دي او په دوزخ لذي. جنت واغی حرام دے. عقیدہ دے برابر کا چتا لینے کے دینے نہ پر جائیں تو پتہ مائی ہے عقیدہ دے برابر کری بنائی اور پا گندہ عقیدہ با مخامخ سی اللہ تا تو گندہ زیتا بڑی بوزی کیا غدو زخت ہے. کلمہ طیبہ چاویلی وی نو آغدہ و جنت ملاوی دا طیبات دا پارا جنت دے دا خبیصات دا پارا جنت نہ دے چہ دا نخرباز کئی او دا کلا یو شرک کلا بل شرک کلا یو کلا بل سو عمل صالح چی کری شریعت مطابق دا محمد رسول اللہ دا طریقی مطابق جون دیر کری وی نو بس دا بجنت تزی وهم فیها خالدون دیو پڑے کی ہمیشہ اسی کی دا دیر پارا ہوئی چی کسرے بہترین کور کی اسی کی خوچ دا یر آئی چی بے دخل بشم مالک بل سوک دے او سبا او ما او باسی دے دے کورنا دا سریتا خوشحالی نہ ملا گی کڈیر خیستا کورو کچھ اطمینان ہی چما سو کو باسی نہ خوشحال بھائی والا اطمینان ورکو جی بے دخلی الت نشتا ہم فیہا خالدو بجنت کی بے دخلی بند ادا کچھ داخل شین بیا جسو کشتے نش اللہ پاک کو وشتے شی و اللہ پاک بہ باسی نہ ابر سو خوشتے نش ہم فیہا خالد بے دخلی دا جنت نا نشتا خالدون دا خلود نہ دے خلود وئی ہمیشوالی تا پا یو حالت مطلق ہمیشوالی تا نہ وئی چہ ہمیشوالی وی پا یو حالت پا کم حالت داخل شوی وی پا دق حالت ومیشائی نو داخل شوی و ٹول زوانانی که خزی وی او کسری وی خل زوانان وی بوڑاگان بنائی او صحت مند وی بیماران بنائی بس پا دق حالت میں ہمیشہ اسی گی نہ با بوڑاگان کی گی نہ با بیماران کی گی او نہ بچے دے بلس خوف حزنی ہمیشہ وی پیو حال بانے دا ترجمہ دا ہم فیہا خالدون دیوہ پدی جنتنوں کے ہمیشہ اسی دن کی وی پیو حال جبکم حال داخل شوی وی او داخل شوی خوب زوانے کی بھائی بے شک اللہ پاک لا یستحیی حیا نہ کئی بے شک اللہ پاک نہ شرمیگی بیان اولو دیو مثال باندے دماشی وی یا دا اغسیز وی چوچت وی دماشی نا پچاچ ایمان روڑی وی نا پوئی گیا اغی چدا مثال رشتنے دے دا رب دا جانبنا او حق کسان کے انکار اکڑے دے نواغی وی س ارادہ کرے دا پدی مثال سر اللہ پاک یہ لاخو بے فیدی مثال دے گمراہ کئی پدی مثال سر اللہ پاک دیر اللہ را او ہدایت ور کئی پدی مثال سر دیر اللہ را دیر کسان دی مثال پر ذریعہ پر نیغلا روان کی توفیق ور کی اور دیر کسان دی مثال پر ٹوخیو کی نہ گمراہ ہے کہ مضبوط شی اور نہ گمراہ کی گی پر دی مثال سرا مگر نہ گمراہ کی اللہ پر دی مثال پر ذریعہ بانے مگر فاسقان باغیان نافرمان الخارجون عن طاعت اللہ فاسقان اغا کسان دی چھ ماتی وعدی دا اللہ پاک پس دا مضبوط اولو دا وعدی نا مضبوط وعدہ کر دے بے ماتے ویقطعون ما امر الله به ان یوصلا او دی پری کئی ما اغا سزنا یا اغا تعلقات جو حکم کرے دے اللہ پاک داغی تعلقات و ببارا کے ان یوصلا دے یوزے کولو دے کم سزنو دے یوزے کولو امر کرے دے دی اغا پری کئی لکه در رشتہ دارانو سرا د ذوی الارحامو سرا الله پاک د خط تعلق امر کړی دی او دی تعلق خرابوي دارنگی اللہ پاک امر کرے دے چھ اللہ سرا تعلق قائم کے پا عبادت سرا او دی شرک کئی نو تعلقات کٹ کی دا اللہ پاک سنا. اللہ وید نیکان و خلق سرا تعلق ساتے او دے نیکان و تعلقات کٹ کئی دا کفار سرا او دا فاسقان سرا تعلق ساتے. دا مثالون تو گورا تا تمہیں یو لارو خود اللہ مثالون گورا د کوم سیزونو د وصل امر شوی دی هغه قطع کوي نو د رشتہ دارانو سره تعلقات خرابول پکې هم شامل دي. او فساد کوي پزمکا کې خرابې کوي پزمکا کې روانه کوي پزمکا کې فساد کوي پزمکا کې فساد ستو وی وعده خلافی کوي د الله سره وعده کړی دا او وعده ماتي دا فساد توحید پزې شرک کوي دا فساد اطاعت پزے معصیت کئی دا فساد دے. ہر گناہ فساد دے. ہر گناہ تسوئی فساد. ویفسدون فی الارض گناہونا کئی پزمکا کے فساد کئی پزمکا کے گناہونا دنیا روانی گی تعلقات خرابی گی معاشرہ خرابی گی انسان دے انسان دا پارا درندہ جور شی. دا خواجہ حسن بصری وائی کہ ہر اطاعت دا اللہ پاک اصلاح دے اور ہر گناہ فساد دے نو مانا عام دا. او ما امر اللہ بی ان یوسو لکی اصل اشارہ خسل رحمیتا دا لیکن مفہوم عام دے. او تعلقات خراب اول دا رشتہ داران اسرا دیتم فساد ویلی دی لَكَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. سورة محمد آیت نمبر 22 دوشتم نمبر آیت. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. بس یقینا نجدی ہے تاسو ان تولیتم کتاسو خلقو حکمرانان شئے نو فساد بکوے پزمکا کی اور رشتہ داران اسرا با تعلقات خراب ہوئے نو قطع رحم تم فساد ہوئے اور ہر گناہ تے فساد ہوئے. داکار دی کئی دا کسان چی دی امدی تاوانیان دی تاوانی چاہتا وئی چی سرمایہ دا تباشی نو سرمایہ دی سر نشتا ایمان ختم شوے دے اور معصیت کی جن تیر کرے دے نو اولائک هم الخاسرون اولائک هم الحالکون خاسرون الحالکون. دا کسان چی دی امدی تباہ کی دن کی دی پتاوان کی دی یعنی پتاوہے کی دی. مبتلا خبر معرفہ دا فمز کے ضمیر فصل دے قصر و حصر دا پارا رازی مل خاسرون الا هم امدق تباہ کی دن کی دی یعنی غٹ تباہ کی دن کی امدہ دی چا وعدہ ما تکڑی دا او ایمان ندے راوڑے. ددی شانی نزول ان اللہ لا یستحیی دا بیان شوے دے چی پا قرآن کے اللہ پاک دا منافقین و مثال بیان کرے ہو او تا مخ کی عزت ہو دا اور او دا باران. سورہ عنکبوت کے دا جولاگی مثال بیان کرے ہو کہ کم آلہو نتاسو مدد غوارے اور پاغی اعتماد کوئے نو دا حقی مثال خدا عنکبوت دے کہ جالا جوڑائی کہ پا معمولی غنی ہوا بنی ہم اغروانی گی واقم اقل دے نپوئی گی نو پا جالا اعتماد کئی نو تاسو ہم پا دیکھ پر آلہو اعتماد کوئے حال دارے چاہ کمزوری دی نہ پدی اعتماد مکوے دی نہ مدد مغوارے دی عبادت مکوے دا خدا عنکبوت دے جالی پشان تھی. او یولو دا پارا مثال بیان کر دارنگی مثال بیان کرے دے چی تاسو دا کمو آلہو نہ مدد غوارے لاتناو دا مناتناو دا غی بوتان تیار کری دی او زی سجدے کوائے دا دی نہ کمچ سے شہ تختی نرا خلاصو لے نشی نو مطلب توحید مانے پویولو دا آلہو باطلو کمزورتیا بیان اولو با مثال بنی سرے خپوش مشرکین و اعتراضو کو یہودو ہمو کو چکدا دا اللہ کلام وے نفلی کی با مثال نوے مثال پیش کول دا اللہ دا شان مناسب نہ رہے. مثالونا خو بنی آدم پیش کئی اللہ خو نہ پیش کئی. معلومی گی دا چی دا کلام دا اللہ نہ رہے. نو اللہ جواب ورکو چی اللہ نہ شرمی گی پا مثال پیش کولو. ذکر چی شرمی دل پکار دی پا عیب بنی. او مثال پیش کول عیب نہ دے. شرمی دل پکار دی پا عیب بنی. چی اوشے عیبی نو پکار دی سلے دی آغا نہ کئی. او کو اوکی نو سلے شرمی دشی. چی دا بدکار رانا وسو. نو پا آغا عیب سلے شرمی کی. مثال بے آنا ول خود پویول نا پارا دی نا پویول خو کمال دے عیب خو نل. نو اللہ پی ولی شرمی گی. او اللہ دا مثال پیش کول ولی با پری دی. ستا پو وینائی نا پری دی. فیدہ اس دا فیدہ پویول نو پدی مثال بازی خلق اللہ گمراہ کی او بعض خلق پنی غلار روان کی. زما مخ کی تقریر آئی دکڑے ہو نو اس پر یہ خبر بخب ہوئے گی. ہر کار اللہ کئی خود دنیا کے اسباب ہی دنیا کے سبھی اسباب محرم اللہ لگئی پزر والے کو سبب عناد دے. دا مثال حق ہو دا اللہ کلام ہو او دد اللہ کلام پورے ٹوکا اکرا نہ گمراہے کی گمراہی زیادہ شوا گمراہ کو گمراہی نور زیادہ شوا. اللہ گمراہ کی دری مثال پر ذریعہ یعنی اللہ گمراہ کی دے مثال پوری دری مثال نہ انکار پر ذریعہ دری مثال دے مثال پر دی ٹوکی پر ذریعہ استحزا بالقرآن سبب دا گمراہ دے نو استحزا اکلا نو اللہ پاک دے گمراہ کو یعنی گمراہی مضبوطہ کرا زیادہ کرا. او دے مثال بنی ایمان راوڑو علم حاصل شو توحید عقیدہ مضبوطہ شو نو ہدایت زیاد شو ایمان زیاد شو. ہدایت کئی یعنی ایمان زیادہ ایمان قوی کئی ایمان مضبوط رڑا زیادہ علم زیادہ دا مراد. اس دا گمراہ کئی اللہ سو کو فاسقان چپوئی گیا نہ منی فسق الخروج عن طاعت اللہ توئی دا اللہ دا تابع دارینا وطل اللہ دا تابع دارینا وطل یعنی بغاوت فاسق باغی تو ہوئی. الخارج عن اطاعت اللہ نو فاسقان گمراہ کی گی بمثال ذکر چاہ ٹوکی کئی او زدیان دی او عنادیان دی او کمقلان دی او جاہلان دی نو ٹوکی کئی نو چی ٹوکی کئی نو گمراہی زیادہ شو چی زہر اخری خمری با نو چی ٹوکی کئی نو گمراہ کی گی با اگر گمراہی نو گمراہی و نورا زیادہ شی نو فاسقانو تا نقصان رسی مومنانو دا پارخو دا مثال فیدہ مند. فاسقان سوک دی نو نخی خودیری دی خو یو نخ دارا چی دا اللہ وعدہ ماتی دا کما وعدہ مات کری دا سورت رات آیت نمبر 19 تا 25 نلسم آیت دا فیزشتم آیت پورے سورت الرعد. سورت الرعد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اغه کسان چې پورا کوي وعده د الله پاک او نه ماتي وعده او اغه کسان چې دي تعلقات یوځه ساتي پیوندي تعلقات خصاتي د اغه سيزونو چې الله پاک امر کړی دی داغه تعلقات او بحال ساتلو او یریږي د خپل رب نه او یریږي د سخت عذاب نه او اغه کسان چې صبر کوي په طلب د رضا د رب خپل کې او مز قائم وي او خرج کوي داغه مال نه چې دي له موږ ورکړي دی په پټه او په ښکارا دواړه او لری کئی پنے کئی سرا بدائی لراسو کو سرا بدو کی دیو سرا خکئی دا کسان چی دیشتے دی دا پارا آخری کور چاگا جنت دے باغون دا میشوالی دی داخلی گی با پاگے کے واغا سوک چی لائق وی دا داخلی دو دا پلارانو دا دیناو دا خضو دا دیناو دا اولاد دا دویناو فرشتے با داخلی گی پنی بانے دا ہر دروازینا آوائی بچے سلام دیوی پتاسو بانے پس سبب دا ریچنا سو صبر کرے ہو پس دیکھا بس دیر خد آخری کور عقبت دار اضافت صفت دے موصوف تا ترکیب توصیفی دے ظاہر کی ترکیب اضافی دے خمانا کی ترکیب توصیفی دے داغی میں ترجمہ اکرلا او حق کسان جو آتای وعدد اللہ پاک پس تمضبوطولونا او دیش لئی اغا تعلقات چا اللہ پاک امر کردے داغی دے یوز ہے ساتولو و فساد کئی فزمکا کئی دا کسان چی دی دید پارا لانت دے او دید پارا ناکار کور دے چی دوزخ دے دارنگی سورت آراب آیت نمبر 72 دو اویائم نمبر 172 یوسل او دو اویائم نمبر آیت دا سورت آراب کی ذکر شوے دے دا عہد میثاق چا عالم ارواح کی اللہ وعدہ اللہ سر وعدہ کری و خلقو جزم رب تی ستا عبادت بکو اگر وعدہ خود مونگ ارواح کری و مونگ تا ای را دا لیکن پیغمبران را تا یاد کری دا قرآن را تا یاد کری دا او دی اگر وعدہ ما تایی کیف تک فرون باللہ سنگا انکار کوئی دا اللہ نا او حال دا دے چی تاسو بڑوئے پس جندی کرے تاسو بیا با مر کئی تاسو بیا با جندی کئی تاسو بیا با مدی اللہ تارا گردو لے شے تاسو او اللہ غزات دے چی پیدا کری دی ساہو دا پارا اگر سیزونا چی بزمکا کی دی ٹول اب یا متوجہ شو اللہ آسمان تا نو برابر کل دا آسمانونا او آسمانونا برابر کل دا او آسمانونا او دا اللہ پارسیز بنی پویدن کے دے دا دلیل عقلی دے توحید تا اعادہ اشوا تکرار دے دے دلیل عقلی سنگ انکار کوئے او تاسو مڑوئے کنتم خمولن لا ذکر لکم کنتم امواتن کنتم خمولن لا ذکر لکم تاسو دم چانا غستو نشتوئے نطفا چی دا مور خیتی تا منتقل شی نو پا ابتدا کی پی آمورم نبوئی گی چې زما قرارې د حملو شو کوونه شو څو ورځې به وروسته پوه شو خلق ذکر هم نه کوي چالک بهی که جنې بهی ان تاسو نطفې په شکل کې وایي چې چاړو ذکر نه کوو د پیدا کېدو نه مخکې چې کوم حالت دی هغه حالت د مرګ دی کنتم امواتا کنتم خمولا لا ذکر لکم فاحیاکم فجعلکم بشرا تاسو نے انسانان جوڑ کر بشر جوڑ کر نطفہ نہ انسان جوڑ شو جسم جوڑ شو زمور پخیتا کی ابیا پیدا کر بیا با ملکی تاسو چی کل نیٹا پورش ابیا با جنگی کئی چی کل دا قیامت رد راشی اش پیلی کی آواز شو دو مرگا او دو جنگ دا دمرا تطورات او دمرا انقلابات او دا دمرا تغیرات او دا دمرا مختلف حالات و مراحل بتاسو تیر شیوی دی او تیری گی با نو سنگا انکار کوئے دا حقی اللہ دا توحید دا دلیل عقلی انفسی خپل ځان ته وګوره دلیل عقلی انفسی او بیا با اللہ ترا گرزول شے دا حساب کتاب دا دل تا یو سوال راضی چې دو مرگا او دو جون دا ذکر کرل نو دا برزخی حالت کی سڑے مردے کو جون دے دے خلق مردی کو جون دی دا دنیا اور آخرت پا منز کی یو برزخ دے یو برزخ پر دیتا ہوئی نو پردہ پرتا دا چی منگ مری نوی نو ہو قیامت کی لا جون دی شوی ہوں گے نو دیتا برزخی حالت ہوئی مرگ نرستو او دا قیامت کی دا جون نمخ کی اغا حالت کی مردی اکا جوندی دی ندی آیت کی داغی ارو ذکر اونکو ذکر چا اغا حالت من وجہن جوندے و من وجہن مرگ دے من وجہن مرگ پا دی دے چا ساتی و تلی دا او روح داغی تلی دے یا جنت تا او یا سجین تا جسم کی دننا داخل نہ دے وطلے دے ہاں خارج نہ تعلق جسم یا اجزاء جسمانیو سرا شتبے دے محققین و پنیز او دے جمہور اہل سنت پنیز خود داخل نہ دے نپدی لحاظ خو مرے دے ذکر خود دفن شوے دے ذکر خوی میراث تقسیمی کی ذکر خو چی خز سرا بلچا نکاح کی گی او ذکر خو پا خورو کی گئی خودے شوے دے او ذکر خو پی جنازہ شوے دا پا جندو خو جنازہ نکی گی نمین وجہ انو خمر رہ دے زان پویاو پا خبر باندے خو پا بل جہد سرا جندے دے پا برزخ کی آغا دا چی دتا پا برزخ کی دا قیامت نمخ کی او دا دنیا نرستو ثوابو مشتے او عذابو مشتے تلززو مشتے او تعلمو مشتے بعضی خلق درمندی او بعضی خوشحال دی بعضی تا لذت جون دی او دا بعضی تا دا عذاب جون دی بعضی خوشحال دی او بعضی درمند او دا آغی دردون او دا عذابون بیا بیل قسمون دی چا حدیثو کی بیان شوی او دا نعمتون او دا خوشحالو هم بیان دی چا حدیثو کی بیان شوی دی خود دمرا ازدہ کا چیز بعضی خوشحال دی او بعضی غم جن دا پا حدیث کی ثابت دی او یوازی پا حدیث کے ندے ثابتو بلکہ قرآن کریم کے پیزہ آیتو نگی چاہی نہم ثابتی گی او زمان کتاب تفہیم المسائل کے جدی دیو سوال پا جواب کے جدی آیاتو او دا احادیثو او پا دی بانی وارشدہ سوالاتو دا جوابات وضاحت شوے دے خطے خلاصہ اجدہ کا نپدی لحاظ دے دے جن روپ شانتی دے چی یا خوشحال دے یا غم جنگ ثواب اور عذاب دے قبر حق سنگا دے نچی ورشی نپوی بشی دغی جواب دے تا مخ کی ذکری دی سورہ بقرہ پاول سر کے چی متقیان سوک دی دا تقوی اول صفت ایمان بالغیب دے یو شے بدی لیدلی ہم نئی او عقل کی بدی ہم نرازی پاسانا خو اللہ و رسول ویلی وی نو منے بے دیتا ایمان بالغیب ہوئی لیدلی ہم جنت ہم ندے او لیدلی ہم دوزخ ہم ندے او لیدلی ہم میزان ہم ندے او من اللہ رب العالمین ہم لا دیدار ندے شوے قیامت کی با دیدار نصیب کی گی دا مومنانو او قیامت کی بے بینو انشاءاللہ العزیز لیکن دنیا کی خمک اللہ لی دلے نا وہ انکار ہو کو نا دلائل موجود دی چې الله شتا، جنت شتا، دوزخ شتا، او په برزخ کې ثواب هم شته او عذاب هم شته. چا ویلی دی؟ خدای ویلی دی او رسول ویلی دی. نوستا عقل کی راضی نوم بے مانی او کنن راضی نوم بے مانی، او دا تفوس با نکا چی کیفا سنگا، او کن تفوس دی اوکو در تا پا بلا طریقہ سوک نشی پویول سوا دا دینا چی در رسول اللہ احادیث با تواو رئی چی دی حدیث کی راغل دی او دی کی راغل دی او دی کی راغل دی، بس ترگو خطا تا سوک خودل نشی چستا دا کیفا پا جواب کی زتا تا سترگو بانی اخیمان سنگ با دی اخیمان. بیا ایمان بالغیب ستا ہوئی، یدا قید ولی کی خود الذین یؤمنون بالغیب، خو که پیغمبر منی نہ ثواب و عذاب دا قبر به منی، او که پیغمبر نہ منی نو دا هم نہ منی. قرآن و حدیث منی نہ دا برزخ ثواب و عذاب به منی، بلی اجماع دا اہل سنت والجماعت دا، صرف معتزلہ و خوارج منکر دی کیا وہی پا برزخ ہی نہ ثواب دے انہیں عذاب دے، ثواب بم پا آخرت کی بھی و عذاب بم پا آخرت کی، برزخ کی اس نشتا. دا خوارج وہی یا معتزلہ وہی گمراہان فرقہ دا، دا یونانی فلسفے پا رنگ کے رنگ شوی ہو او یونان زدہ ہو او دا یونانی فلسفے دا وجہ نہ گمراہان شوی دی. دا دا آغا زمانی روشن خیال خلق ہو، دا دا آغا زمانی دانشوران ہو، خودیر روی قمقلان ہو، خلق و دا دانشور بھی. باقی دا صحابہ و اجماع دا، تابعین و اجماع دا، تبا تابعین و اجماع دا، صحابہ و دا مجتہدین و اجماع دا، او دا امت اجماع دا. احادیث متواترہ موجود دی، پیزا آیتنا پا قرآن کے موجود دی چھ پس دا مرگا بعض خلق خوشحال دی یا بعض غم جن دی. نہ من وجن جندی دی اور من وجن مردی، نہ مردی او نہ جندی دی. نو دا آغی آلو ذکر یونو کو لکن چاگا حالت بین بینی دے، او چکم آغا مرگ چی مونگے پی جنو، آغا جون چی مونگے پی جنو، دا آغا ذکر رو کو چاول تاسو مروائے نطفوائے اللہ جوندی کرے، بیا با مرائے بیا با جوندی کی گی، او دا برزخ دا حال آلو ذکر یونو کو دی آیت کی ذکر یونو کو، دانا چی دول قرآن کی ذکر یونو کو، بنور آیتون کی ذکر شوئے. فرعون او دا آغا دا دلی پا بارا کی وائی کہ سارا ماخام اگیتا اور پیش کی گی، نچ اور پیش کی گی اگیتا ہو عذاب دے گا. رسول اللہ وی ہر مومن تا دا سارا ماخام داغز ہے جنت پیخی گی اور کافر تا دوزخ پیخی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قبر دا بعض دا پار دا جنت باغی چدا اور دا بعض دا پار دا دوزخ یو کند دا. احادیث کثیرہ احادیث متواترہ موجود دی، اور پا قرآن کے پیزا آیات موجود تھی دا آغین ثابت شوا چا ثواب و عذاب دا قبر او دا برزخ حق دے ثابت دے، او زمان پی ایمان دے ایمان بالغیب. خود چونکہ اگر من وجہن جون دے او من وجہن مرگ دے، مکمل مرگ ہم نہ دے مکمل جون ہم نہ دے، بین بینی حالت دے زو جہتین دے، دری وجنا دی آیت کی داغی ذکر اونک کو نور و آیات و احادیث کی ذکر شتا دے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ غزات دے جہاں پیدا کری دی ستاسو دا پارا آغا سیزونا چی پزمکا کی دی جمعیاتو دا خلق لکم سمانا دا لتنتفعو ولتعتبرو، دا ایمانا دا چی نفع پی حاصل کئے دا دنیا پا سیزونو، دلتا با اسی گئے نستاسو بر دنیا سیزنو تا حاجت نہیں، نستاسو دا پارا میں پیدا کرل کہ استعمال ہوئے بے نفع بہا سے لوئے فیدہ بہا سے لوئے استعمال ہوئے بے. خود استعمال اور دا نفع طریقہ بیا اللہ و رسول خود لے دا دا حلال حرام تمیز بکائے، لیکن دا چستے استعمال بے کائے استاد استعمال دا پارا. ولی تا تبیرو او دې د پاره چې عبرت حاصل کړي، نصیحت حاصل کړي، الله په او پیژنې، استدلال په او کې په توحید باندې استاد استعمال اشیاء استعمالوم دي او دلائل د توحیدوم دي چې معرفت د الله حاصل کړي او فیضت هم حاصل کړي. دا دې مطلب د لکومو هو الذی خلق لکم لتنتفعوا ولتعتبروا، نفع بهم حاصل و عبرت بهم حاصل، الله په او پیژنه. ما فی الارض جميعا، اوس د دینه معلومه شو چې د دنیا او د زمکی د اشیاء علم بهم حاصل ای، دینه معلومه شو. څنګه معلومه شو؟ دغه هره علم ذکر نشته. دا څه معلومه شو چې دا سو فایده به حاصل وای او عبرت به حاصل وای، دا الله معرفت به حاصل وای د زمکی په سيزونو او استعمال به هم کوي. نو بغیر علم نه استعمال کیږي او نه استدلال کیږي. نو د دنیا د کائناتو د سيزونو علم چې څومره زیات نه زیات حاصل کی او څومره د دنیا د اشیاو په علم کې ترقی وکي، نو دومره به تا ته فایده هم زیاته رسی او د الله معرفت به درته هم زیاتی. نو علم الاشیاء، علم الاسوا اسماء، علم الكائنات، د دنیا او د دنیا د اشیاو علم یوازې دا نه چې جایز دی بلکې ضروری دی بلکه مفید دے او الله او رسول دے دی ترغیب ور کرے دے او یو دا آغین دا آیت دے دلکم نا معلومی دے. ور پسی دا آدم علیہ السلام قصہ را روان دا پا حقی کی اللہ ویچ وعلم آدم الاسماء کلہ، آدم تا اللہ علم الاسماء ور کرے ہو. علم الاسماء نا مراد دے علم الاشیاء، ذکر چه نمونه خودلی خو مسمیات هم خودلی وګر، دا شی ده او دا نم ده او دا خاصیت ده، دا فایده ده، دا بل شی ده د دې شی نم ده ده او دا فایده ده، دا خودلی وګر. اسی نمونه خو نه خودلی، مسمیات هم خودلی. دا ولی ذکر چه دنیا خلافت وتا والا کېدو او د دنیا خلافت د دنیا انتظام د دنیا د سيزونو د علم نه بغیر یوازې د شریعت په علم نشي چلوله. د شریعت علم خو ضروری دی، اخو د ټولو نه اول دی. خلافت د علم دین نه بغیر خو چلی دی نشي. اسلامی حکومت د اسلام د علم نه بغیر به څنګه وچلای؟ لیکن کومه دنیا کې چې اوسېږي داغه دنیا د اشیاو نه خبر نه وي، نو د ژوند پکې نشي تیروله او نه انتظام کولی شي. نو الله وتع علم الاحکام هم خود لیو او علم الاشیاء هم خود لیو، د دنیا د سيزونو علم هم خود لیو او د شریعت احکام هم خود لیو. نو خلافت او اسلامی نظام، اسلامی حکومت د پاره د علماء دین ضرورت هم ده او د دنیا د سيزونو علماء ضرورت هم ده. سائنسدانانو هم ضرورت ده، ډاکترانو هم ضرورت ده، انجینرانو هم ضرورت ده، د هنر او د فنونو او د ټکنالوژي د ماهرانو هم ضرورت ده. لیکن د ټولو نه اول او زیات ضرورت د دین د علماو ده. دین د علما چې ته د قران او حديث لوی عالم یې، خو د زمیندارې چل تاله نه درځي او هیڅ چاله نه ورځي، نو خوراک وسنګ پیدا کی؟ آسمان نه خو نه ګرځي. طبيبان او ډاکتران نشتا، نو علاجونه خو الله پیدا کړی دي، خدا علاجونه زده کړی نه دي، نو بیمارانو علاج به څنګه کی؟ دارنګ نور هنرونه یادوه. نو د دې نه موږ سره لا علم نه یو چې دا بعضې کسان گردانی زده کړه چې مولیان نه پوهېږي. به موږ قرآن چې لولو و حدیث لولو، نو طالبانو په دماغ کې دا خبره د قرآن د آیتونو نه ثابتو، او ته خوځې ډنډورۍ غږی امو خود قرآن نه ثابتو. او قران نزان نه ثابتو ثابتي کی جو قران نزه ثابتو نزان نه جوړو چې دنیا تعالی پیدا کړی دا دنیا علم حاصل کا چې استعمال کی او دنیا علم حاصل کا چې خدای په او پیژنې او استعمال هم کی خود دین علم د ټول نمخ کې حاصل کا نو د دینی مدرسو موضوع علماء دین کیا رول دی او باقی خطالار و کسو کی جوڑ کری دی انگلیش میڈیم سکول دے انگلیش میڈیم خزے پزیلار کسی دکی دی انگلینڈ میڈیم تا خواجت نو خیر تا پدی مہینی دیکھا چی فیسونا خلق پدی ور کئی فیسونا ولی ور کئی دیکھا چی نظام دے پیرنگی روان دے تو دے پیرنگی نظام کی دے پیرنگی دے جب ماہرین زیاد ضرورت دے او دے اسلامی نظام پزے د پیرنگی جب ابو بھی زکو خو زیاد ضرورت د قران د جبه ده او د اسلامی نظام خوشته نه نو ال تکي د حقيقه بتا د نوکری نه ملاوي مونږ ته وای چې دا ستاسو د مدرسو د عالمان دا د دنیا حکومت نشي چلوله نو ما بوي چې حکومت خو دې خچلوله شو الحمدلله کو اسلامی حکومت چلو لے شو شیطانی حکومت خمائش دا کرے ہم نے چلو ہم بے سنگا بیرنگی قانون میں نہ دیکھ دا کرے نظر بسنگا جج جور شم نو دا زمان غلطی دا کد اسلام قانون جاری ہوئے خو اسلامی قانون خمائش دا کرے دے چلو لے بشم اگر زمان علم کم دے نور علماء و علم جاتے غیبے ہو چلے خوب ججان دا پیرنگی قانون ازدہ کئی پا ملک پیرنگی قانون نازل نافذ دے پروسیجر آگا دے طریقہ آگا دا او آگا ما ازدہ کری ندہ نسنگے او چلو ما آگا قانون خود دریاب کی غرزول گوارو ما پا اور بانے سوزول گوارو ما آگا خود چلول نگوارو ما چیزے ازدہ کم ہوئی چلو ما سودی نظام دے او سودی نظام من ختم اول غوارو اتو ایسے نشی چلو لے نسے کہ نشم چلو لے کہ سودی نظام دے دے اسلام اقتصادی نظام خم روزانہ لو لو با قرآن پا حدیث کے دے مصیبت کے دا قوم اختر شیطانی نظام مروج دے اوی چی ملاسبی نشی چلو لے نی ملاسبی سنگو چلی شیطانی نظام کچلی خدا مزاسب ام دی شیطان لار با اختیار کنو چلی با بیانو ناغین خدد اللہ پناہ گوارا او اسلامی حکومت دار با افغانستان کی ملیانی چلی با ایران کی دی شیعگان ملیان چلی اگر کی راغی مذہب غلط دے گری وری لطول دروغ دی خو خیر راغی بی پوہ دی نو کم مذہب چی منی راغی مطابقی چلی کنو راغی ملیانی چلی افغانستان کی ملیانی چلے اسلامی حکومت کو عالم چلو لیش ابو بکر خلیفہ کرے ذکر چی علم نور و نزیاد ہو عمر خلیفہ کرے ذکر چی علم نور و نزیاد ہو خدا سے علم نو چی یوازی علم ہو ستقوا و عمل نو دنیا پکار نپوئی دو نا انتظامی صلاحیت پکی ہو مو خواستر خود علم تے کتلی نو لہذا دنیا علم ضروری دے و قیادت و سیادت دنیا پہ علم نہ ملاوی گی قیادت و سیادت دن پہ علم ملاوی گی من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین فقاہت فی الدین چوین اغب بیا غرائی اغب سید وی اغب قائدی نو دینی مدرسوں کے قائدین تیاری گی دینی مدرسوں کی لیڈرشپ تیاری گی دینی مدرسوں کے اسلامی حکومت چلو ان کی کارکنان تیاری اور دا مطلقی حکومت کارکنان زن تیار ہوگا اسلامی حکومت کارکنان خود دنیا علم ضروری دے خود قیادت اور سیادت دا پارا معیار دینی علم اور دا قرآن ثابت دے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا علم الاحکام امور کرے و آدم تا علم الاشیاء امور کرے و خو خلافت دے علم الاحکام پا وجہ ہو خو چونکہ دا خلافت نظام دا دنیا دا نظام علم نہ بغیر چلے دے نشو دنیا علم امور کرو وعلم آدم الاسماء کلہ نو اریو خو بطول برابر نہیں خو سوک بلے دنیا دے علم ماہری سوک بلے دینی علم ماہری نظام بچلے سوک با ڈاکترانی او سوک با سینسدانانی او سوک با انجینئرانی او سوک با قاضیانی او باز بکی داسی مومن چی پا ٹولو فنونو کی ماہر بئی نا خدا اللہ تعالی رحمت نے چی پچاوشی کنی نور خو ٹول پا ہر فن کی خو برابر بنے خو ضروری با ٹولی سوک با یو کئی سوک با بلکئی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى بیا اللہ متوجہ شو آسمان تا توجہ اکرا آسمان تا دا توجہ مانا میں ولی اکرا ثم استوى نرستو الہ راغلے دے او چکل دے استوى یستوین بعد الہ راشی نو مانا توجہوی توجہ یا میلان او چکل علا راشی نو مانا استقراری دلتا خو الہ دے بیا اللہ توجہ آسمان تا اکڑا آسمان نے سمرات دے عالم بالا تا اکڑا نہ او آسمانوں نے برابر کر نہ کائنات جوڑ او دا سمرا کائنات سنگا جوڑ کر وہی بارسا عالم ہے وہو بکل شیئن علی دا دنیا کاریگران بنے مقیاس کوا وہو بکل شیئن علی ہر شے دا غپ علم کی دے دی دینا معلوم شو چی اول ما فی الارض پیدا کرل زمکا او ما فی الارض او بیا عالم بالا تا متوجی شو نو آسمانوں نے لاندے بانی برابر کرل چی داغی حقیقت و ماہیت تا معلوم آوا غور و فکر کوا قرآن کریم دا سائنس کتاب نہ دے خو اشارہ دلدر کرل لیکن سورت والنازعات آیت نمبر 677 شپک سوا نا آیت نمبر 30 دیرشم نمبر آیت النازعات آیت نمبر 30 دیرشم نمبر آیت کی فرمائی کہ والارض بعد ذالک دحاها آسمانوں نے اول پیدا کرل او بیا زمکا داغین بعد اغراولا نو آغین معلوم چھو چھو زمکا دین بعد غراولے دا بیاد پیدا کرل او دلتا معلومی گی چھو اول زمکا ما فی الارض پیدا کر بیا یو آسمانوں نے برابر کرل او قرآن کی خود تزاد نشتا دا اللہ پا کلام کی ذرہ بر تضاد نشتا ہیچ تناقض نشتا خو فهم ضروری دے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 اور 10 نہم اور لسم آیت سورت حامیم السجدہ او گو رہے آغینم معلومی گی چاول زمکہ دا ورپسی آسمانو نا جو اور سورہ نازعات نا دے آغی براکس معلومی گی نو مطلب اس دے نو مطلب از سے بیان کم ابل بس بیان کی مطلب اغ دے کہ کم دے صحابہ کی لوئی شیخ القرآن بیان کرے دے لوئی شیخ التفسیر پہ صحابہ لیکن لوئی شیخ القرآن سبنے دے پیدا شوئے کیا عبداللہ ابن عباس او صحابہ کی دے لوئی شیخ القرآن دے ابن عباس دا تشریح و تفسیر ابن کثیر کے نقل شویدہ خو بخاری کے نقل شویدہ او نور مستند کتابوں کے نقل شویدہ آغا دا اللہ ابن عباس الفاظ دی خو منگ پہ زان پوئے کرے دے او تا پسادہ اٹھکو کے پوئیو ما مطلب ادا دے چی مادد از مکی اول پیدا شوا اول او بیا اپا دی مادہ دزمکی کی دزمکی دا ٹولی خزانی چکم اللہ پیدا کول غوختل آئے پکی کی خود لی خلاخ کارا شوی نوی خو کی خود لی پکی مادہ دا آغین آباد او آسمانو نا برابر کر او دا آسمانو نا برابر اولو نا بعد دا زمکی اغوراولا ثم بعد دحاها لفظ دحاها بنی غورو کا خلقها ندی ویلی چی دین بعد زمکا پیدا کرا داتے کے قرآن کی یوزے کی نشتا دحاها او دا دحاها لفظی معنی خدا منگا کہو چی کوئی غوراولا خو ابن عباس وئی چی مطلب دا دحون دا دے چی دا زمکی خزانی خکارا کری آوار اکرا برابر اکرا غرون پکی پہ اخکارا کرل دریابون اخکارا کرل نہرون روان کرل چنی روان اکرے میوی او بوٹی پیدا کرل کم پٹی خزانی پکی بھی آگے اخکارا کرے او اول سر کی چی مادہ پرتاوا نہ پکی غر موجود ہو نہ پکی نہر موجود ہو نہ چینہ موجود آوا نہ پکی دا بوٹی او دا باغونا موجود ہو خو بس مادہ پرتاوا اغی کہ ار یو شے چ اللہ پاک پیدا کول غختل اغی پہ کی خفیہ ای خیو کو آسمان دا برابرولو نباد دا زمکا برابر اکا او گولولا او دا برابرولو دا غولولو مطلب ابن عباس دا غست دے چی دا اغی اغا خزانی را او استے نو را او استے مطلب دا چی دا غرون پیدا کر ہر شے چنن فکم دے کے پروپ دے دا اختارا کر نو ماده مخ کی پیدا شوی دا برابر کړی رست دا او طریقه دا مکانم دا غسی اول سرهغا پلاتو ګوري بیا بیا باده او کی رست بیا غزمه کا فرش برابر ای او دا دا مطلب دے دے دوارو آیتنو او دا مطلب عبداللہ ابن عباس بیان کرے رے او نور حضراتو ہم بیان کرے رے خود دی نمہ بطور مثال واغستو چیز نور دا حوالی حاجت نشتو لوی شیخ القرآن تفسیر چی بیان شیل نور بگی نم کسر واقع لی گوا دخلی گئی نور صحابو تابعین نم دا غصی مروی وہو بکل شیئن علیم اللہ پا ہر چیز بنی پوئی دن کے دے دل تا یو نکتہ دا ذہن نشین کہے دے چی دا ستوری چکم دین ور سپوگمائے او نجوم او ستوری بے شمار چی منگے شمار لے نشو او سائنس دانان املا پورا شمار کری ندی ذکر چی آغا جزان تحقیق کئی لیکن علم محیط خواہی تے ندے حاصل کر خصوصی پہ علم کی راشی آگا بنی پوہ شکل آگا ختام بے شمار کائنات دا ٹول دا اصل آسمانون حکت دی حکت دی معلق دی پا ما بین دی کلن فی فلکی یسبحون سمعنا دا عرش پا خپل دائرہ کی گرزی فلک نہ مراد دے مدار فلک یواد جسم تا نوی چی یو مادی جسمی فلک وی مدار فلک وی روٹ تا ار یو پخپل مدار کے او ہر یو پخپل دائرہ کے او ہر یو پخپل لار باندے یس بہون لامو وہی یعنی گرزی دٹل کواکب و سیارہ اصل آسمانونا آیا جرم سماویش تے او کہ اسے عالم بالا توئی نو قرآن کریم ددی تذکرہ ندا کری ضرورت نہ ہو دے دکا سے مجمل اس دکا مجمل اس دکا مولانا مودودی صحیح خبرہ کرے دا مولانا عبد الماجد دریا بادیم ذکر کرے دا نور حضراتو رولو کرے دا خو باز خلق لکھو نے پخا الفاظوں کے سرے پوئی تھی کہ عالم بالائی وہ یونٹو کے پا اوو علاقو کے اپ اوو ایریا گانو کے جدا ایریا و تخلق وی یا بل سوئی گنا تقسیم کو عالم بالائی پا اوو یونٹو کی تقسیم کو اوو علاقی بس دمرا عزدہ کا ہر یو آسمان کی بے شمار مخلوق دے پا منز کے ریلوے فاصلہ دا احادیثو کی راغلی لیکن دا ستوری دا جاغین اخکتا پا دی فضا خلا کے معلق دی کلن فی فلکن یسبحون اب قرآن دا ندی ویلی چی سپوک میں تا سب خطے نشی دا یونانیانو ویلی او یونانیانو فلسفہ او دا یونانیانو فلکیات پا عربے کی لکلی ہو او پا مدرسو کی لکلی لکی گی جو خلق ہوئی دا جو دین دے نو ہر خبر چی پا عربے کی اولی کی لیشی آگا دا دین خود نہ ہوئی پا عربے کی خود دینم لکی لیشی او بے دینیم لکی لیشی سنگا چا ہر خبر پا انگریزے کی لکلی ہوئی نو آگا سا گمراہی خوبا نہیں انگریزے کی خود دینم لکی لکی گی نو پا عربے کی دینم لکی لکی گی بے دینیم لکی لکی گی نو عربے کی لکلی ہو مدرسو کی خلق الولول او لطل سے گناہ نو دا معلومات دا پارا خود مرا ضروریم نو نو دا خلق و ذہن کی دا کے ناستا چی دا جو دین دے چی برا چی دے خرق و التیام منع دے او خرق و التیام ممتنع دے او دا دے او اغا دے اغا طول خرافات تی دی یونانیانو پزے پری دے اللہ و رسول دا ندی ویلی چی سپوگ میں دا خطل ممکن ندی نا اللہ ویلی دی او نا رسول ویلی رسول اللہ او بغیر دا اسبابنا اللہ کے جو لے وہ معجزہ وا لیکن گسوک دا سے اسباب تیار کی دا سے سورلی تیار کی دا سے آلہ تیار کی کہ پہاگی بنے دے رزم کی دا حدود نہ برا اخی جی اور سپوگ میں تا ارسی نو دا دا قرآن او دا حدیث نا سا خلاف خبر نہ دا او نن آغا مشاہدہ کی خلق لی دلی دا او ثابت شوئے او مولانا مودودی نہ چاہتا پوسو کو پاگت تازو روزو کی چکل دا رمی زل بنی سپوگ میں تا خلا نور تلی ہو چی سپوگ میں انسان مسخر کرا نو مولانا اوی چی انسانانو خدا از مکم لا مسخر کری نظرنے سپوگ میں مسنگا مسخر کی مطلب داو چی مسخر کی دل دیتا نوی چی تو تا ارسی و قدم پی کی دی مسخر کی دل وی تابع کولو تا دا زمکم استا تابع ندا استا دا بدنم استا تابع ندے دا کانی بوٹیم استا تابع ندی دا دنی زمکم تالا مسخر کرے ندا آسمان بس سپوگمائی بس مسخر او دی زمکا کم دا سے حدود دی چلا خلقو پہ علم کے لاراغلی ندی مطلب داو چھے مسخر نہ دے خود دمرا قدری خبر ادا چھے دا اللہ دا قدرت یو نوے نہ خاضری پہ علم کے راگ لڑا چھے سوکت لی ان دا وجہ دا چھے مفتی محمد شفیع لکلی دی دیو ڈائجسٹ پہ حوالہ دیو کتاب پہ حوالہ چھے بنے خلا نور چھے پس بوگمائی کس شو دا آگے دا خلین دا اللہ نمو یا اللہ اور بیا غوی چې ما خدا الله د نوم نه رو خبر نو مدا سي ماحول کې لوښه یو ما نو مفتی صاحب ولي کل چې دا داغه د سمیر आवाज وو دا داغه د فطرت आवाज وو کل مولود یولد علی الفطرت دا الله د قدرت یو عجیب اور غریب شی باندې نظر پرې وچ سپوږمې دا د بی اختیار د زمیر نو आवाज وو ته چې یا الله نو هغه خو خطل او راغل سکانه به راوړي وی ریبہ کلتا خاریہ آبادہ کی نو ام توحید بنی بنوے رڑا پریوزی خو اغس پوک میں دا پاسک اسے گی نم بتا دا دق حکمی چی یا ایوہ الناسو بدو ربکو اے خلقو دا رب عبادت کوئے بعضی خلق بیماران دی آغی وائی او دیکھ رہا چاہے کہ یو وکیل دے دنیا کے جاگہ دا وکال ڈنڈورے غدین ولی فش دے رات لی یو خبر ہے کہ یو لک روپے راک ہوئی یو لک روپے راک دا غصود بانی بحثو پا عدالتونو کے منگو پا خپل گاڑی کی تیل واچو لا بارل آلتا بدری سلور پینزے گھنٹے تقریروں کو بیارا لی بعض وکیلانو نمو در پتہ وہ لگے دنو کہ آگی یو گھنٹال تا ناس تو نخدے خبر سون رفیس بے آغست دی بے فیسا خبر قدر ام نہ کئی اب منگ توی ملاسب نصاب بدل کا ستا مدرسہ خندہ او خلق وتم دانشور وئی دیومنٹ یومنٹ خبروں میں پیسو نہ کئی خبر ابیا باطل ابھی کہا کہ اگر خود پیسو کی غرض فیس را کرے دے موکل دبا نواز شریف وکیلان نیوری جو سود جائز کول را پارا او لکون روپے اگستی ول تلی گیا او سود روا جو سود نہ بغیر وکار نہ کی نو من پ پوی دل چدا دلیل ضمیر آواز نہ دے دا دلیل فیس دے دا تو پیشور وکیلان نو آغا وای چه خلق سپوک باید با او خطل او دی اسم وای چه دا خزی حکومت روان ده او سود حرام ده او خلق سپوک باید او خطل نو دا خبر چاول ما واور دلا نو ما تا دیر روی افسوس او درد او رسی دو دا دی پا دی عقل بانی دا دی پا دی بیوکوفه بانی خوشحالی پہ نہیں پکار افسوس پہ پکار بری عقل و دانش بے باید برس عاجزان بیمارا یو احکام کونیہ دی یو احکام شرعیہ دی احکام کونیہ کے جو سمرہ ترقی کولے سے ہوئے کا کس پوک میں نہ برا خطے سے نہ اخے جا خوکا عرض تزی نہ حکم بتاتا ان دائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم خلق در رب عبادت کوئی او عبادت دا اللہ حکم منلو توئی او دا اللہ حکم دا دے چی دا خذ کار حکومت کول ندی او سود حرام دے نو کس پوک میں تخی جی نمبدا حکم منی او کا دریاب کی دن جن تیرے نمبدا حکم منی او کا پری زمکا اسی گی امدہ حکم منی بشرتی چی تا مسلمان اسی دل غواری بشرتی چی مسلمان اسی دل او سائنس کے پر ٹیکنالوجی کی سمرا ترقی کولے سے اوئے کا خود شریعت بعد نہ بدلے گی ار سمرا ترقیوں کی شریعت مم اگئی جکم شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے احکام شرعیہ بل دی اور احکام کونیہ تکوینیات بل دی اور تشریعیات بل او دین حدیث پرواس آتی نہ آیت پرواس آتی وہ خلق ترقیوں کو اللہ نتاس ولے وے چیز خزی حکومت روانہ دے دا سو دلیل دے دا پا دلیل کم یو دلیل دے خود بے وقوف ہے خبر او دی زمانہ کے داغ دانشواران گرز نو ترقی کوا و عرض ہے چھ ترقی کئی نو حکم بد شریعتی نو اسلام دا ندی ویلی چھ سپوک میں دا سکھ خطل نشی دا ٹول سٹوری دا معلق دی پدی منز کے دا دی یونانیانو کتابونو کی لکھ لیو دا شر چغمینی وغیرہ کی لکھ لیو دا دی یونانیانو فلکیاتو کی لکھ لیو چھ خرق و التیام منع دے دا نہ قرآن کی لکھ لی دی نہ پا حدیث کی لکھ لی دی نو قرآن دے دی حسم مانعات نہ کئی کلن فی فلکی یسبحون مانا دارا چھ ہر یو سٹورے وخپل دائرہ کی حرکت کئی او اصل آسمانوں نہ موجود دی او طبقی دی پا او ایریاگانی دی او یونٹ دی او علاقی دی چا اللہ تعالیٰ کائنات پاگی کی تقسیم کرے دے او اللہ پا ہر سبنی عالم دے پا ہر سبوئی لوگ محترم سامعینو ردی زی پوری دن ننی ورزی سبق ورسی دو سوا او بل سوا یعنی دے بود او جمعرات و پندرہ سولن او بربانی با شیخ القرآن والحدیث پی ٹی وی زکر جاغا دا جماعت اسلامی شورا لازی بدی وجہ باندی بادا دو رزی دور تفسیر پی ٹی وی اور انشاءاللہ دا جمعی پو رز باندی با دیا دوبارہ سبق شروع کی گی اب شیخ القرآن با دا جمعی شکی باندی را روانی گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون د دینا مخکنی رکوع کې د توحید او د رسالت بیان شوه یا ایها الناس اعبدوا ربکم کې د توحید بیانو چې یوازې د رب عبادت کوی او د هغه دلایل عقلیه بیان شوی او وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا پدی آیت کے او دے پسے آیتنوں کے در رسالت بیان چی دا قرآن معجزہ دا او دا دلیل دے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا نبوت او دا صداقت دا پارا دا رشتین پیغمبر او بیائی تخویف اخروی بیان کریو چی مثال نشے پیش کولے دا قرآن نو ایمان روڑے او دا آخرت دا عذاب نا دا اور دا عذاب نا زان بچ گئے او بشارت ورکڑے او مومنین تا چه سوک دا رسول منین و اغیل بشارت بیا پا قرآن با دی اعتراض ہوئے او چه دیکی مثالونا دی نو دا غا جواب ورکو چه مثالونا خود وضاحت دا پار دی دا صد شرم خبر خو ندا چه تاسو پی اعتراض کوئے مثال پیش کول بانی خو اللہ دا صاحب خو ندے چا اللہ پہ شرمی گی دا دا شرم خبرہ خو ندے دی مثال پہ ذریعہ دا باز خلق و ایمان مضبوطی گی او چا سوک ٹوکے و مسخری او کی نا گمراہی زیادش او دا گمراہی د دې مثالونو په ذریعہ د هغه خلقو زیاتیږي چې فاسقان دي او فاسقان لوی مثال دا دی چې الله سره وعده کړی دا او بیا یې ماتوي او رشتہ دارانو سره او د نورو خلقو سره تعلقات خرابوي او فساد کوي په ځمکه کې او بیائی دلیل عقلی بیان کرے ہو دا توحید دا پارا چ اللہ تاس تاس مروے اللہ پیدا کرے بیا با مر کئی بیا با جندی کئی نو دا طول دا اللہ دا قدرت او دا وحدانیت دلائل دی توحید اور رسالت سرا متعلق خبری اس ور پسی عمدہ توحید بیانئی بی اسلوب آخرا ببل اسلوب سرا پبل طرز استدلال او طرز بیان سرا او خبرهم هغد اعبدو ربکم دا او هغا اسلوب بیان دا دے چی تاسو دا آدم اولادیه او انسان اول پزمکا کی آدم علیہ السلام او دا آدم مقام پزمکا کی دا خلیفہ دے دا خلافت مقام لری اللہ والا خلافت ورکڑے او خلیفہ خود مختار نئی آزاد او شطر بے مہار نئی بلکہ چہ دے دا چا نائب او دا چا خلیفی دا حغد احکام پابند وی دا خلافت تقاضا خود مختاری نہ دا نو آدم ہم دا اللہ دا عبادت پابندو دا اللہ بندگی کولا او دا اللہ احکام پخپل زان او پخپل اولاد او خپل ما تحت بانی جاری کولو دا دی پابندو ذکر چھ خود مختار بادشاہ نو خلیفہ ہو او تاسو دا آغا اولادی ہے نو تاسو بسنگا آزاد و خود مختار شئے چا عبادت دا اللہ اکو او کد بلچا اکو او کد اخپل نفس خبر امنو او کد اللہ دا دشمن خبر امنو دا خو آزادی او آوارا گردی شو او تاسو خود خلیفہ اولادی نو دا مقام خلافت تقاضا دادا چا دے با عبادت دا رب کئی دا بل نکئی او دا مقام خلافت یوازی آدم تا ندے ورکڑے شوے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام دا خاتم النبیین پوری دا اللہ خلفاء دی دا اللہ خلفاء دی چی دا اللہ احکام پزان ہم جاری کئی او خپل امتیان او تهم د الله احکام بیانوي او د خاتم النبیین د وفات نه بعد خو نبی ناراضی نو اوس خلافتی رسول سلسله شروع ده انبیاء د الله خلفاء او د رسول الله نه بعد چې دي هغه خلفاء رسول دي چہ غب ہم خلافت نظام چلئی دا پیغمبر دا نائب حیثیت او کار بہ ہم حغا کئی چکم دا پیغمبرانو دے او حغا دا دے چہ دا اللہ دا احکام و خفل بہ ہم پابندی او چہ سوک دا حغا دا لاس دلاندی وی او سوک چہ ایمان پا پیغمبرانو راوڑی او دا دی خلافاؤ خلافت تسلیم کی نو اخپل ما تحت بانی وهم دا اللہ احکام جاری کی بس داد اللہ عبادت دا غیقات نو مقام خلافت ذکر کا بطور استدلال دا عبدو ربکم دا پارا نو خبرهم اغدا انداز نمی دے اسلوب بیان نمی دے اسلوب استدلال نمی دے کنی مضمون ہم حغد یا ایوہ الناس عبدو ربکم دے او ہم اغد ایاک نعبدو و ایاک نستعین دے تو القرآن پا دے لگے دلے او باقی نور دے شاخونہ دے یا دلائل دی او یا مثالون دی او یا قسی دی او یا عقلی دلائل دی او نقلی دلائل دی او دے عبادت جزیات دی او عملی احکام دی خود اعبدو ربکم سرا متعلق پا فاغه وخت کې چې ویلی وو ستارب فرشتو تا چې بهشکه زګر زون کې يم پزمکا کې خليفه خپل خپل نائب نو ویلیو فرشتو چې آیا ګرځایت پدې زمکا کې هغه کسان چې فساد بکئی اغوی پدې زمکا کې او تو یی با وینې دیوبل او حال دا دې چې مونږه پاکواله پاکی بیانو استاد سرد حمد سرد سناستان وَنُقَدِّسُ لَكَ او پاک گنو مونگا تال راد شریکانو او دعی بنونا نویلیو اللہ پاک چی بے شکا زخپو ایگم پا اغسی زنو چی تاسو پی نپو ایگم او زپ اخپلکار خپو ایگم دے کے زما حکمتو نہ دی تاسو تا میں اطلاع دے دا پارا نہ دا ورکڑی چی تاسو نے مشورہ غالم چی داکار اکمو کو انکم مشورے تا اللہ محتاج نہ دے تاسو تا میں اطلاع دے عظمت شان دا پارا ورکڑی دے چی زما زو یو عظیم الشان مخلوق پیدا کول غالم تا سم زما مخلوق یہ او بندگان یہ خزیو بل عظیم مخلوق پیدا کول وا نو دا عظمت آدم او دا شرافت آدم او دا خلافت آدم تذکرہ ذکر مشورہ نہ تذکرہ ذکر دا پیدائش نمخ کی اللہ دا فرشتو پا مخ کی ہوکو جدر اتلو نمخ کی دا حقی دا عظمت نا خبر شی او دا شرف و کرامت نا خبر شی او نور زپ خپل کارونو پوئے گا او خودلی وو اللہ پاک آدم علیہ السلام تا نمونہ دا ٹولو سیزنو نمونہ دا ٹولو ضروری سیزنو او بیائی پیشکڑی وو اغا سیزنا فرشتو باندے سویلی وو چے خبر کئے ما یعنی جواب را کئے ما تا دا نمونو دا دے سیزنو دا خبر تی غوخته او د امتحان په تور باندې د ځان په یولو د پاره نه الله پاک خو په هر څه عالم ممتحن چې طالب علم نه تپوس کوي چې د دې سوال جواب ورکانو دا خو امتحان اغستو د پاره کتا سو رښتینی ای چې زمونږ نه زیات عزت مند مخلوق د الله نشتا او زمونږ نه زیات دا شرف او دا کرامت او دا عزت مخلوق با اللہ بل سوک پیدا نکی کدا خبر استاسو رشتی لی دا او واقعی مطابقی نو بس دا دی جواب را کر نو ویلیو فرشتو چی پاکی دا تا لرا نیش حس علم مونگ لرا مگر دا اغا سیزنو چی تا مونگ تا خود لی دی بے شک امت پوئی دن کئی پا ہر سبان دی او حکمت والائی نو فرمائی دیو اللہ پاک چے اے آدما خبر ور کا دی تا پوئی کا دی پا نمونو دی سیزنو باندی نو آغا پوئی کر آغا دی تا بیان کر بس ارکلا چه خبر ورک آدم علیہ السلام دیتا دنمونو دی سیزنو نو الله پاک وی آیا نو ویلی ما تاسو تا چې بشک ز خپویګم په غیب د اسمانونو او د زمکو باندې په پوشیدا او مخفی او پټ سيزونو د اسمانونو او زمکو باندې ز خپویګم او ډیر پویګم تاسو نه او یقینا پویګم په غیب د اسمانونو او د زمکو و اعلم او پویګم زو په هغه سيزونو چې ښکارا کوي تاسو یو بلتا او په هغه سيزونو چې پټوي تاسو د یو بلنا دا ښکارا کول او پټولو دا تقسیم په اعتبار د مخلوق سره ده په اعتبار د خالق سره دا تقسیم نشي کېدلې چې څه سيزونه الله ته ښکارا دي او څه پټ دي او څه تاسو الله ته ښکارا کړی دي او سم د الله نه پټ کړی دي نه دا معنا نه ده خکارا کوئے یو بلتا او پتوئے دی یو بل نکو فرشتیوی او که انسانانی او که پیریانی خو خبر اکالا پتلکی او ساتی بل مرگر خبر نش او کلا دا جبی نه او باسی نو بل مرگر ام خبر ش نو دا پتو خکارا پا اعتبار دا مخلوق سر دے وَإِذْ قَالَ دِدِ اِذْ ظرفی زمان دے دِدِ عامل سدے نو اکثر مفسرین خوائی چی عامل مقدر او محذوف دے چی معلومی گی دا تدبرنا چی حغا اذکرو دے یا اذکر دے وَذْكُرْ اِذْ قَالَ او یاد کا یا وَذْكُرُو یاد کئے اغا زمانہ اغا زمانہ تیرا شوی دا او تاسو پاغا وقت کلا پیدا شوی ام نوائے خوچ اللہ تاسو تدا قیصہ بیان کرے دا نو دا ذہن کی تازہ کئے یاد کئے اغا وقت چې د رب او د فرشتو په منځ کې مکالمه شوې و او گفتگو شوې و دا یاد کړي د یادولو مقصد دا دی چې د دینه عبرت حاصل کړي او د دینه نصیحت حاصل کړي او د دې باهمي مذاکره او گفتگو نه سبق حاصل کړي توحید معلوم کړي یوازې په جبه گردان خو مراد نه نو وذکر اذ قال جمهور مفسرین دا ویو دا هم غلطه نه ده لیکن بعض مفسرین فرمایي چې و اذ دا پارا عامل مقدر نه ده بلکې قالو اتجعل فیها دا قالو عامل ده پدې اذ کې او معمول دا عاملنا مقدم هم کلا رازی ظرف کلا مقدم گرزی سوخ کی چه رب فرشتو تا دا اطلاع خبر ورک نو فرشتو دا دی خبر ورکولو پا وقت کی اوئے چه دی کی حکمت سدے اغا خوب فساد پاغی اولاد کی خوب فساد کئی نو قالو مؤخر عامل دے پا از مقدم کی نو بیا بدا ترجمہ نہ کہے چی یاد کئے ہاغ زمانہ بلکہ دا سی باوائے چی سوخ کی ویلیو ربستا فرشتو تا چی زجوڑا ان کے یم پزمکا کی خلیفہ نو ویلیو فرشتو چی آیا تا جوڑے پزمکا کی اغسوک چی فساد کئی پدے کی فساد با کئی پدے کی او ویني بد یو بل تو یی نبی قالو عامل دے پا از مقدم خو اکثر وی چی اذکر مقدم ستا رب ویلیو قال ربکا او دا رب معنا تا ایزدہ کرے دا او مخاطب اول دی ربکا خو رسول اللہ دے مخاطب لن بنے مخاطب خود طول قرآن رسول اللہ دے امت خورستو خبر شوے دے لیکن دا نزول نہ بعد اس دی رب کا مخاطب ہر انسان دے ہر آوریدن کے دے خطاب لکل من یسلہ ان یخاطبا سوق کی چی اے آوریدن کیا اے قرآن آوریدن کیا تا تا وئی او هر اوریدون کی تا وئی او دستون کی تا هم وئی کستا رب فرشتو تا دا خبر کریو نو دا اللہ پاک دا رسول اللہ هم رب دے او زمونگا هم رب دے نو مونگ تا هم وئی او اغتا ہو خوالی اغتا ویلی فرشتو تے ہوئے ملائکتن جمع دا ملکن دا او ملک چی دے دا یو مستقل نوع دا دا انواع دا مخلوق کی چی دا نور نا پیدا دا دا اللہ دا نور نا پیدا شوی ندی هغه نور چې د الله صفت ده هغه نه څوک ندی پیدا شوی د الله صفتونه په مخلوق کې حلول نشي حلول نه کوي محال خو نور مخلوق یادې یو ماده پیدا کړه چې هغه نه خوره وا او نه اورو دیدی دوارو نا علاوہ یو بالقسم مادہ وا چی آغا نورانی مادہ وا آغی نے فرشتی جوڑے کر او دا خبرہ چا کرے دا دا خبرہ چی پچا قرآن نازل شوے دے آغا کرے دا پس صحیح مسلم کی دا رسول اللہ حدیث کی راغلی دی چی فرشتی دا نور نا پیدا نورانی مخلوق دے او لطیف جسم لری او دا لطافت دا وجه نا پسترگو لیده نشی الا بطریق خرق العادت والموجزت چه نبی علیہ السلام دوزلا جبریل امین اصلی شکل کی لیده لے ہو نو اغا خو موجزہ و خرق عادت مگر اسباب دلان دی عادتاً فرشتی پا نظر نرازی او نظر کی نراتل او نلیدل دی دلیل ندی چی موجود ندی بلکہ موجود دی خو اجسام لطیفہ لری اجسام نورانی لطیفت نورانیت تتشکل باشکال مختلفہ نورانی مخلوق دے پا ہر شکل کے اخکارا کی دیشی او اللہ پاک پتا پا ہر شکل کے اخکارا کی دو قوت ورکڑے دے صلاحیت ورکڑے او وینو ازکنا چہ ہغا لطیف ترین مخلوق دے خدے زان لا مستقل نوع نہ انسانان دی او نہ پیریان دی او نہ عام حیوانات دی او نہ دنیا نور سے چیزوں دی دا زاندہ یا مستقل مخلوق دے نورانی مخلوق دے فلاسفه یونان وایي چې ملائکه دا اجرام فلکیه دي، عقول عشره دي، او اجرام فلکیه او دا کواکب و ستوري دا نفوس لري، دا غلط وای، ګړې وړې وای، په ځای پرې دی، بیوقوف خلقو. قرآن ته ناستې نو دا به وایي چې الله د الله پیغمبر د دې څه مطلب بیان کړی، بس هماغه به مطلب وي او نور د فلسفیانو خبره په ځای پرې ده. فلسفیانو خبره که د قرآن و حدیث خلاف نه وي نو موږ به منو، ولې به نه منو؟ چې رسول الله یو تشریح کړي وي او ګڼې وړې وایي نو هغې ته د توجه مه ورکوه او نه یې تپوس کوه. دوی خو بې شمار ګڼې وړې ویلي دي، د کومې خبرې به تاته وضاحت کړو؟ دا خو قمقل خلقو. قاضی ابن العربي ټیک ویلي دي چې خلق وته حکماء یونان وایي او موږ وته صفهاء یونان وایو. دا د یونان قمقلان وو، لیکن نن د یورپ ډیر قمقلان دي، بے وقوفان دي، چې خلق وته فلاسفه وایي او حکما وایي. دا نه چې هره خبره دروغجن نه وي، د دروغجن کله رښتیا هم وایي، نو هره خبره دروغجن نه ده. څه خبرې د فلسفیانو صحیح هم دي، نو صحیح ده خو به صحیح وایي. لیونی هم کله ښې خبرې وکړي، نو که لیونی دی خو چې ښه خبره وکړه نو هلته به ښه وایي. دا ټول په ځای پته. سر سید احمد خان بانی علیگر یونیورسٹی متجددین نو، مبتدعین نو، محرفین قرآن کے شامل ہو، محرفین قرآن کے شامل. زما ددی الفاظ و دا معنی نہ دا چه هر خبره ده تحریف کرده ده، نه هر خبره ده تحریف نده کرده، خود تحریفات بگه هم کرده. ده یورپ ده اقوال و سرا او ده یورپ ده فلسفیانو سرا ده قرآن او ده اسلام مطابقت پیدا کولو ده پر د اسلام یو نوی ایډیشن هغه تیارولو کوشش کړی و چې هغه اهل مغرب ته منظور شي. او بعضې ښه کارونه هم کړي دي، نو ښه کارونه ته خو به ښه وایي، او بعضې خوبۍ به پکې هم وي. خو که ډېرې خوبۍ وي او ډېر صفتونه وي او ډېر بهترین کارونه یې کړي وي، خو چې د قرآن تحریف کوي نو آخرت خزان لخراب و برباد کا دیر کفار دی کہ آغا خکارو نہ کئی خدمت خلق کئی، نو داغے و مگا صفت کئو چی سڑے کافر دے خدا دیر خکار کئی، خو آخرت خو بغیر دا ایمان نہ نکی ہوئی. نو دے مومن خو متجددو پا دن کے نوے نوے خبری کون کے ہو، نو دے وائی در تفسیر ام دے تفسیر القرآن الکریم پنم بنے ہگا چاپ شوے ام دے یو جل کی خنم گڑے تے پاتے شوے او مکمل کرے نہ دے سہسے کافی لکھ لیو ہگا دا قرآن تفسیر دا قرآن پرنا او دا قرآن تفسیر دا احادیث پرنا کی او دا صحابہ او دا تابعین پرنا کی ددے پابند نہ ہو. کدا حدیث مطابق یو تفسیر اوشو او دا خوخ شو نا غب اختیار کی، او کدا حدیث مطابق معنی خوخ نشو نا بزی بے پری دی، پابند نو دا پابندی آغا نو قبول کر. آزاد عقل پرنا کی دا قرآن تفسیر کو، نو دیر تحریفات ام کری دی او دیر خی خبری ام کری نو فرشتو پا بارا کی وئی چی دا قوائی ملکیہ او دا خیر قوت چا ہر انسان کی اللہ ایخے دے دا فرشتی او دا شر دا قوت چا ہر انسان کیشتے فالہمہا فجورہا وتقواہا دا فسق و فجور طاقتم اللہ پیدا کرے دے پا انسان کی او دا نیکے قوتم پیدا کرے دا ظلم طاقت ہمشتے کا کئینو طاقت اشتے دا ظلم دا فسق دا کفر دا شرک دا بدے طاقت اشتے او دا ایمان او دا توحید او دا نیکی طاقتم اللہ بدن دا انسان کی ایخے دے نوی دا نیکی قوتنا پا انسان کی چکم دن دیو اللہ پا کی ایخی دی دق پرشتی دی او دا بدائی دا طاقتنا چی پا بنی آدم کی پراتے دی چی سڑے بدیوں کئی دا شیطان دا شیاطین دی او ابلیس دے او شیطان ابلیس زان لسا مستقل شخصیت نو او آدم علیہ السلام ہم سا مستقل نو دا خو یو نو عدا یو خاص شخص نو او فرشتی ہم سا مستقل نو موجود نو زان لسا دا دغد انسان کے دے شر طاقتن و قوتن تا شیطان وئی او ابلیس وئی او دا خیر قوتن تا فرشتے اور ملک ہوئی دا محرف قرآن دے غٹ دروغ جن دے دا قرآن تحریف کرے دے پیرنگیانو دا خوشحال اور دا پر لیکن دا دین اللہ محفوظ ساتی نو پیغمبران خو نرازی خو علماء ربانیین نا ملک خالی نہ دے یو روزم نا دا خالی دا علماء ربانیین علماء سوم دیر گردی را گردی علماء حق نا حق پرست علماء نا دنیا خالی ندا ہا پیغمبر ناراضی نزدید خرافاتو ردم شکرے دے حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق حقانی تفسیر حقانی مصنف آغا دے سر سید دا تحریفات و تعاقب کرے دے او تردید کرے دا بطور خاص با دے تعاقب آغا کہو ورنہ ٹول علماء جوابو نہیں ورکر نو دا غلط خبر دا تا تمہیں دا پر بیان کا چہ دا سی متجددین دا سر سید احمد ذریت